الى اجل تر یو وخت پوری مسمن معلوم دار. الله په علم کې معلوم کړی دی هغه وخت چې معنا یا سل کال دی یا چا کال دی یا لس پی دی هر څونه چې دی تر هغه وخت الله دی ته وخت ورکړي چې الله و ماته معلوم دی. اگر چا انسان ته نه دی معلوم چې الله و مشرک ته تر څه وخت موقع ورکړي. ولكن دون خبر ده يؤخر تاخير وركي معنا جند مهلت وركي هم وديت على فاك تر څه وخت الى اجل تر یو وخت پوری مسمن چې هغه معلوم دار دی. نو چې هغه وخت راسي بیا څنګه کیږي؟ فإذا هغه وخت جاء چراسي اجلهم هغه نیټه وخت دوی چې راورسېږي چې د عذاب وخت دی. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا يستأخرون دی ځنډېدلی نسي ساعة یو ساعت چې دی هر څونه کوشش وکړي چې یاره پر دغه دولس بجې باندې د عذاب وخت راځي د غرمې دی بره و یوې بجې تکه یاره دولس نیمه تکه دا نیم ساعت الله و یوه ذره تأخیر به نه ورکول کیږي. دا اوس چې دی مده پیدا کړي دا نه ده الله دا زما حکمت چې زه وخت ورلو رکم چې کوم ټیم رالی بیا دی ځان نشي ورسته کولی. لا یستأخرون دی ځنډ نشي کولی ساعتا یو ساعت قدر. ولا یستقدمون او نه دی در مخه کېدلی شي چې ځان جره در مخه کې دا ولا یستقدمون باندې سوال ورګیر چې دا نو څنګه وایي چې د شینې ټه راورسېده بیا خو نو خود نه د مخه کېږي خو دی وخت یې رالی. دا خبره خو لا معقوله ده. عقل یمنې چې نېټه راورسېده وم تاخیر نه شي ورکولی کنې عقل خو تاخیر ممکن بولي چې په یو رقم دې سړی مهلت واخلي نیمه ګنټه دوې ګنټې لس ورځې الله وایي یا نیسي کولی تاخیر. استقدام خو چې دا در مخه والی دي دا خو د چې عقل نه وایي چې د یو شینې ټه راورسېږي ته واره در مخه کې نو در مخه خو اوس خو در مخه والی کې رسېدو خو دې ورسره مخ سولې دا څنګه وایي. وإذا فقط ما يزد تأكيد ده پار ورسره ویلی دی لك دکاندار ته چې موږ وایو دا شی په څو دی دی بار وای وای دا په 15 روپیه دی موږ نو ته غیدل چې یا دار ارزانه که بار دی ورور بلار سه ولا کې کم یو سی زیات کنه زیات خونه دی نه خوشاله کیږي نو په 15 در کی په شپارس په ولس خو به خضر کیه خدا زیات په دغه ورسره وای چې بل خو درته څنګه کی چې معنا کم یو ولا کې شه بار ولا کې کم یو سی زیات نو دلته م دغه سر مازی جوړه کی چې الله عزوجل بیا نو ورسته کی دای سي نه در مخه کی دای در مخه کدل خدای به خیر نه غواړي خدای تاخير خو غواړي خدای هم تاکید نه ورسره و فرمایله. نو په ترجمه خو تاسو پوسه خلاصه ترجمه داس ک الله دا خلق د دوی د ظلم د وجه ظلم غ شرک دی ک الله دوی د سکینه ولی مهلت نور کولی ما ترک علیها من دابه الا پاک په جمزه کې باندې څوک نه وای پریش یی دابه ذکر کړ دابه ژوندې شي چې مازی حرکت کی میږي کیک زنځه مار یی چې بنوي پاتسو انسان غویې دا ګټه شي نه یاد خو بیا هم الا پاک ځان ور کینو د ستین نه نسی درو خپل معلوم نه چې پوری چې نه چاره لګا نه در مخه کیږي نو ورسته کیږي دا خو د آیات ترجمه سو وس سوال دلته دا وری دی چې الا پاک دلته دا ولي وای چې شکه الله پاک خلق د ظلم د وجه نیولی نو دا نور حیوانات څه کړي چې ما ترک علیها من دابه هیڅ دابه به نه پرېښولی شنو ظالم خو چې الله پاک هلاکه یې وم دا خو زه په پوهېږم نو خو ظلم یې کړی شرک یې کړی دی دا نیکان ولې هلاکه یې ورسره په دا خو ګردراله په دابه کې نو اشه نیکان خو مې انسانان چې دا هلاکه وم خرو مارو لړم غوایي و مېږي دي نو څه کړي چې دا هم هلاکه چې الله که زه دا ګرفت د دوی کوم نو دا ګرد ورسره ځي دغه ځای د سوال دی که دایس خبرې ته متوجه شوست سوال پر څو ځای واري څو پر دوه ځای یو پر دا ځای واري چې ظالم چې خو به ظلم هم دی الله پاک هغه ذکر کړی چې الله پاک خلق د ظلم د وجه نیولی نو خو ظلم یې واجد دا بل چې ظلم نه دی کړی ګرځم پر سجده پروت دا ولې ورسره ځم دا بل حیوان خو راکې چې مکلف نه دی دا ولې ورسره ځم د دې جواب دا دی عمیق دی هغه دا دی چې د الله عز وجل حکمت ته دغه تقاضا کوي چې دلته به بدبخت و نیکبخت دا نیکو کار او بدکار دا به په دمځکه کې جوړه ګرځي دغه د الله تعالی د حکمت تقاضا ده چې دا به در ډیره وخت جوړه یو بیا بل نه ولي د دې وجه ده کداغه بدکار او نیکو کار الله پاک جوړه نه غوښتلای جوړه نه غوښتلای نو ځکه چې پیدا کول نو صالحین و نیکو کاران واغه به د ملایکو سرګټ په اسمانو کې به عبادت کوي خو الله غواړي چې د جنیکو کار سره څوک ملګری کی دا بدکار ام ملګری کی نو بدکار خو به زنای وکي غلای وکي جواته تنو وکي اسمان د جزای نه دی نو خو جم زکه ورته پیدا کړ بارا دی ورته اواز وچ دل تبارک زنای وکي کل منځونه کوي پکښ کوي است کدا اس په خبره پوهیږي چې دلته چې دا کافر زی خو ظلم یې کړی دی دا بر ولي ورسره زی دا به د سره تړلې دی الله په خپل حکمت سره جوړ کړی چې زکه کې به تاسو جوړه جوړه سره ګرځي یوازې دی نه پیدا کی وږي دا الله عز وجل د حکمت تقاضا ده او چې خپل عفو او خپل قهر خلقو ته وښکاره کړي پر مرای کونه الله تعالی قهر نه کوي چې الله خپل عفو قهر دواړه ښکاره کړي، د بدکار او د نیکوکار د دواړو ضرورت په ځمکه کې پیدا شو، چې باید نیکوکار یم بدکار یم. بار دغه بدکار چې مؤمن توبه وکړي، چې الله عفو ورته کړي، الله ګوره زه عفو یم، داسې رحمت کوم ګناه کړی و چې عذر زما او درګاه ته راوړ، یا دې معاف کړي، معافي ښکاره شو. دا بل سرکش دی عذر هم نه وړاندې کړي، در پای پر کوپر باندې دی هغه تعالی او تعالی قهر کړي، یا پر دې دنیا عذاب پر راولي، یا په آخرت کې دوزخ ته اچي، پر هغه بیا قهر ښکاره شي. نو د الله عز وجل د خپل جلال تقاضا ده چې زما قهر او زما رحمت باید خلق ویني، مخلوقات ویني، پر چای وکړي. نو د جده لپاره د مخلوق ضرورت چې مخلوقات باید پیدا شي. مخلوق نو څوک دي که یوازې نیکوکار پیدا کړي خو رحمت به پښکاره شي، که یوازې بدکار پیدا کړي خو قهر به پښکاره شي، چې دواړه ښکاره شي. د الله تعالی د دواړو صفت خلق ویني. نو د دواړو ضرورت چې باید دا جوړه سره وګرځي، چې هغه قهر او هغه رحمت الله تعالی ښکاره شي. نو دوی دواړه لکه د یو ماشین پرزه یو د بل نه سره جلا کیږي. نو چې دا نه سره جلا کیږي، کافر خو دې کفر وکړي، چکه پرې وکړي. الله تعالی وايي کزه د یو غرب زی ودی خو به تستین یستی کوم، د ده په باره کې خلک سوال نه کوي، باره نه خو پرې کړی خو دې نستی کوي. دا بل مؤمن چې وایي پاتې شنو، دا برات څوک کیسه، دا خو جوړه په کار وچا رحمت او قهر دواړه معلوم سي. دای چې وایي پاتې شنو، برات هم ځکه کی چې شکین خدای دې پاس مانو کې ګرځم، ځکه الله تعالی د شت پر پیدا کړو. نو دای ام بار اور سره دې، دای ام اور سره دې چې هغه د ظلم په خاطر هلاکس، دا بل خو بیا د جوړه او دم بار اور سره ما لکه دیوې سپلی چې چوا سپلی د سړی ورکه سینا بل یواز نه پکړو کې. نو براوې دا خو سره جوړا وینو چې جوړای دلته په دمزه کې و اوسې، لغه میم درو شو چې هغه الله تعالی قهر ولو ته دواړه پکښ ښکارا سي، دغه خاطر سره د دواړه پیدا. نو چې دا یو نسې سره بل مر سره ولا ابل سوال پر دې ځای وایي چې نو حیوان څه ګناه کړي؟ حیوان ولي ور سره دي الله پاک حیوان خپل به ذات خود اچي لاند. حیوانات څه چې شیان پیدا دي د انسان خدمت لپاره پیدا دي. نو چې انسان نه انسان پیدا نه ځي، خپل بل میږي دلته چې کی مار چې کی خر چې کی بل د مارم ضرورت په دمزه کې د میژم ضرورت د اوښو د غوا ام ضرورت د پسم ضرورت. نو هغه خو پیدا ده د پاره پیدا کده ایس په خبره وس پویږي. د مثال په تور سړی چې په خونه کې په خوا تخچه جوړولې، هغه په خونه کې به د تخچه وي، نو خو الماریا نه نه ویني چې الماری پیدا شي خلک جوړ ولې غری وری کینو برای تخچه نه غواړي، خو د الماریا نه وس ورته شول کیږي. ګورن الماری د دغه د پاره چې ضرورت رفع کی تخچه ختم شه، د تخچه ضرورت ختم شه. نو دغه څه چې مخلوقات چې ودی ته به د انسان ضرورت وو، د انسان ژوندۍ پر ولاړ او کار یې ځنی اخلي د نور حیوانات څخه. نو دا ګرد پر لوټړ وسوله د کافر سره مسلمان ولي وتر اسمال دال کجوی سپلی دار کم دي ولي الله تعالی حکمت تا غوچ خپل رحمت وو او خپل قهر دواره ښکارا کی هغه د دواره مخلوق یې غوښته، ځکه هم ځکه مرتفی دا کړی و کی واز د صالحین په کار وای چې رحمت پر ښکارا شنو صالحین خود ملائک سره یو ځای گزاره کوله، سپاس اسمانو کی د خپل عبادتونه کوله تمځي کی ضرورت نه وو، لیکن خو الله غوښته چې ما د دواره صفته یو ځای ښکارا سي، چې ښکارا شنو د دواره مخلوقات چې دي دا جوړه پیدا کړم، ځکه مرتفی دا کړ دا حکمت خود دغه تقاضا وکړ چې دی بیت سره جوړه. اوس چې کاپیر ته د ظلم باندې جوړ سوچ دی ولاړی، خو دا بل یوازې پاتېږي، دا بل برنوم ځکه کوي سره خود علاوه دی به مرسره تللی وای، که ته حیوانات خو علاوه ورسره ولاړ وسې نو دا ولي ورسره ځي؟ وم دا خو بیا د دې د پاره و، د دې د خدمت چا غني نو بل دا څوک کوي؟ څه کدا یې په خبره وس پویږي؟ لکه سایکل چې د یو کښنی د پاره چاره نیولې په کور کې، هغه کښنی وفات چا پات نو کښنی سایکل بره خلک څه کوي؟ بره بل چاته ورکی بره ایست کې د کور یا بس. نو دا ماز ما نمونه په دا کائنات کې درته ویل اصلي خبر هغه رقم ته بیرته به ترجمه ته راسم چې دا سوال دلته ختم شي. ولو یؤاخذ کنیول کولی الله الله پاک الناس د خلق بظلمهم په سبب د ظلم او د کفر د دی کدا ک الله پاک دی نیولای د سی په دسته، نو ما تر کنه به پرېشي علیه پر دغه مزک باندې من دا بچن اچ ژوند دی شي، کدا صالح دی دا امنه پاتې دی، کدا حیوان دی دا امنه پاتې دی، ابل خو ظالم دی چې دی نو دا ګرد نه پاتې دی واجه ما بیان. ولیکن دون خبر دی اخر الزن رکی هم ودیته الی اجل مسمى تر معلوم نیچې پور فیزا جا اجلهم چې اجل راس بیا دین مخ کیر نو وسته کیر غته جمع خو مخ کیړی دی. د دې د پاره یو حدیث شریف هم تایید سته، حدیث د سیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت کی، وای نبی علی السلام فرمایل حدیث مسلم شریف دی والذي نفسي بيده وإذ ما جاء فأغزات قسم رسول الله عليه السلام إذ زمان زان داغه په ولکاو اختیار کړي لو لم تزنبوا كتش گناوي نکولای لذهب الله بكم لذهب تک بکړي و ازاله بکړي الله پاک پتی سره لازم ذکر سره تیس ګرد اخسلاست ولا جاء بقوم يذنبون راتق بکړی په دې قوم سره چې غو ګنایو کوله فیستغفرون الله فیغفر لهم بره بدی بس مخبره تعالی سره ورته الله به مخبره ترته کړی از ما د خبرې چې مال الله د خلق دغه د پاره پیدا کړی چې خپل قهر او رحمت پکې ښکارا کی د دغه د پاره پیغمبر کچیر د اگر د خلق ګنای پرېږدي ټول سمسی الله دا ګردې استکی الله نو خو از ما چې کوم هدف یې غنښ کړی کیش پکې کړی ګرد منځو ته ملا ته راځي ټول عبادت کی شنو زه به قهر پر چا باندې ښکارا کوم دا توبه ولا به څوک تب گناہ کہ بیا بیرتا راجہ پا دربار کے بسر پا عاجزی دریج علاوہ زبا معاپی در تکو کہ نکو پیغمبر رو گرد استقی علاوہ تعالی گوری اگر حدب چما ہوئے چھ دا مخلوقات و دا خلق حدب دا غدی چھ عرفا کو از ما رحمت او قہر دوار اشکار اسی دا غا حدیث دا مسلم شریف دا جا دلیل دا حدیث بیاز در توائم والذی نفسی بیدی قسم مجھے پا آغا ذاتی چھ ما نفس آغا پا ولکی کدی لو لم تزنی بو کتیس گناہ نکوالی لذهب اللہ بکم لا ذهب استكول بكري على فاك بكم بتسرغري بدم ذكر سرت وكري نستكري بوين ولي خا صد فار خا هدفنا بر بناكري ولا جاء بقوم يذنبون راتك بدس قوم كري چغو بنو بر گناي كولاي فيستغفرون تر گنا ورس بيرت پشمانه كداي بر بيرت استغفار كول دالات بي غشتل عفو فيغفر لهم الله ببخش ورت كري وي اغد الله تعالى مخبرت بشكار سوي چالا پاك دوغ نجوات ذاتي دوغ رحم ذاتي وانگور دغ سرغ لا كرو معاتك گور جسری قتل کړی معاف کی ادا الا ما اعتیا غدا عذاب غدا دې دنیا قوانین خو جلا دې شپر جاری کیږي گور زنا کړی او شراب چشلی او معاف کی دغه هدف د خلق دغه دې چې الله رحمت پښکاره سي نو هغه کافر بعد دغه د پاره وه چې غذاب پښکاره سي نو دې دواړه به جوړه جوړه پر دې مزکی مګر و د ډیر وخت پاره د ابد د پاره نه ځکه داسې زمانه بیا پر جمځکه باندې راځي چې د عیسی علیه الصلات والسلام زمانه ده چې بیا دی بیرته د اسمانو سره تاس هلته بیا هیڅ کافر نه پاتېږي ګرد ختم شي مؤمنان نو ته هلته خو یوازې مؤمن اوسېږي زم هغه وخت خو نو برا هغه د الله تعالی چې کوم حکمت هغه ښکاره سو هغه قهر او لطف دواړه پر خلکو تیر سو په زورو کلو پر تیر سو اپا پای کې نه الله خلکو ته دغه شي چې اخر پای انجام ګرځي مردنه کو کارانو دي نو هغه وخت به تنه حساب د اکثر د پاره چې دی الله غواړي چې د کافر او مؤمن جوړه سره اوسېږي د دې امتحان به سر اوس سره جنگونه بې دا به ام کول کیږي موږ اکثر په دغه یاد وو د ګرد عمر د پاره الله نه غواړي چې مؤمن او کافر ګرد عمر سره اوسېږي په دنیا کې په اخره زمانه کې چې عیسی علیه السلام راسي یوازې مؤمنان اوسېږي دغه بل نه یو سره ولې هغه هدف ته ښکارا سوې دی په جزا کې چې هغه رحمت او قهر دواړي په اخرت کې هم دغه رقم د په جنت کې به مؤمنان کافر بنې یو سره بیا سره جلا کیږي نو کله چې په دا خبره اوس تاسو په دې لیست نو پسې دا بل آیت کریمه ته راځم ويجعلون لله ما يكرهون د جې آیات را بعد پته ما قبل سره دا دي چې کوپر دغه نه عظیم ګناه ده چې د ستې په دسې د چاته قضا کیدا کوپر د قهر الهي تقاضا کیدا چې الله یې نه پر کوي هغه خود الله حکمت دی د دغه نه غټ جرم سره سره کوپر د چې تقاضا کی هغه بعد دغه تقاضا کی چې اول خو قیامت نشته کوالتم جنت ما دی ولا قبل څوک ورشي الله یې کې جرم ته وګوره او ته دغه تغشتنی ته وګوره کدا اس په خبره پوهیږي ول خلکو په واده کې نه پرېږي دول زده نه یوسره ډوډۍ خورم نو خلکو به زمره واده ته کې خلک نه پرېږي و نه وي ته وسه خپل کړي باندې سپور نه شي کېدل ته وسه لای ته زیاته ډوډۍ ډوډۍ خوره نو الله عز وجل د مزک پر سر د ژوند حق ولا کړ لري ته ایس از ما حکمت چې تم پرېږي ته الله دا په اخرت کې جنتونه غواړي چې اول خو اخرت ستنه کوو هغه نو بره بیا جنت زما دي الله دې دغه خبر رد وکړي چې کافر مشرک د دغه نه جهالت او حماقت سره سره تقاضا د دغه له امر چې جنت زما دي دغه بیانې اورت پر کې چې دا خبره دې غلطه ده دې الله فرمای ويجعلون دي ګرځي دغه کفار لله الله عز وجل ما هغه شی ورته ګرځي یکرهونه چې دې په خپل بد ګني چې د دې بځین کې راغه شی الله تثبیت کې توکل پرون فوق او پنځه سم آیات کې موجود وي یجعلون لله البنات ولدي الله تعالی تلون ثابتې نو دا لونی څنګه وي خور په خپل چې زیری پر وکی ور مخه تک تور پر اوریدو نه بځین کې چې د دې بځین کې راغه و چې ثابتې او الله کته دا خو نو تکرار شنو خاص ته ایم ویل چې الله پاک ته بنا چې ثابتې و سی بیا ول چې الله ته هغه شی ثابتې چې دی بد ګني و هم دا عام دی هغه خاص دی دل کې دا عام ذکر کې چې ارغه شي چې د بد کې جوړه ثابتې مثلا کوه دا هغه سړی ته وای چې دا ستا په سره کې زه یو سړی در شریک کوم سړی دی خپل څلور پنځه خو نه سړی دی گزاره پکې کې شریک چې پکې خوښ دی برا وای و ام بابا باغ لري نو دا باغ دې یو پلان کې کم در شریک دی بس دا بل استاند والدې نه مې دد دې نه مې ستادي ځان وژنه شریک نه کړی الله په خپل باخ کې نه قبلې چې یو شل جوی دی مثلا یا یو سل درخت دی شریک نه غواړي په داسلور خو نه سره کې شریک نه غواړي زما په دادو نه جهان چې ما پیدا کړ دې ما ته شریک ثابتې عجب خبره نه ده

چې رایله سکه نو سره بل او هغه د دې د مرګ نو سفر کړ نو مو پروتون دوی ترجمه سي مو پروتون یا دې د ټولو مخ کې چا بک لیږل کیږي په دوزخ ته د ترجمه سره یا مو پروتون دې پاته کول کیږي په دوزخ کې متروک سو که سره یریج منا یریج خو نه منا معامله داسي وسره کیږي لکه ير چې دې بیا څوک پر خلل نه راوړي نو دا مساله فرمایي خاما خا حق خبره ده چې انا به شک دی لره نار دی او انهم دی مفردون به خجر ور لیږل کیږي دا اورته یا انهم به شک دی مفردون د ابد لپاره پاته کول کیږي په شیریږي په دادو ځخ کې تر دې ځای پورې مال د دې د مشرکانو د دې غټ د عوی رد ور وکړي چې ته د اوغ عذاب مستحق چې په مخ کې آیات کې موجود وي وستل ته دون لوري لوري غشتن لري نو هغه ورت کی چې دا غلطی کی ته په اور کې د ابد لپاره پاته درجه پوری وسط رسول الله صلی الله علیه و سلم په جدو آیات کې دا په سیمه جوای په لیک تسلی بیانې چې د دوه نه صاحب صاحب بیان د پاره چې د مشرکانو بدی دا بیان کړل کدا اوس چې موږ نه خپل کښنی باغ شرک نه قبل حالات شرک ثابتې په جلو خدای کې دا سونه نه ځواني سونه به عقلی او کم عقلی ده نو د دغه څه دلیل سره سره د شرک نه اوشتل رسول الله صلی الله علیه و سلم ته حزن درې دی حزن دا معنا هر وخت به پزر کې د غرمان ورځې دي چې کیش چې خدای دې شرک الله سره خسته وي کیش چې ته بک شولې دا څه بنوي دا څنګه چې مغز سر ته مخه لګ دي الله عز وجل ونبي عليه الصلاه والسلام ته تسلی زائد زائد وکي په قران کریم کې ډیر زائد نه راځي دلته بیا تسلی شروع ده د څه تسلی کې تالله مروله چې ته د پاره د قسم راځي پرون په سبب کې هم لکه چې والله بالله تلا بیا له قسم په واخسي په خبر ځه تالله قسم په ادا لقد فتحقق سر ارسلنا موږ دې جل کړی دي د رسولان ا مفعول دې ته نست ارسلنا موږ استول کړی دي د رسولان وچاته الا امم ودير امتوته من قبلك مخکسته نبی علی السلام تعالی او نو یواز متنه رسول کړ ترتا د مخ ډیر رسول او ډیر امتوته موږ دې جل دي مگر اوغه امتو دې نه دي چې ګور خلګ خبره منه جات فزین شایسته کړی ولهم اوغه خلګ له شیطان او شیطان اعمالهم اعمال دې ورته شایسته کړی وغو خلقم شرکه کوپریاته کول نبیانو رغلی وغو دعوت ورتکاو مگر شیطان و اسریته ول چې یا دغه کار چې پریا نشته دا شیطان په کول لیکول ځکه شیطان خپل کارونه چې د غوښتل هغه ډیر ورته مزین کړي او شایسته کړي لکه وسته هغه رقم دنو د مثال په تور چې کم کارونه شیطان وای څونه شخل بوته ایسی کده لڅوالې د عورت يم خلقو ته شیز کده سروز يم خلقو ته شیز که غل دی غلا کی غلا شو ورته یې سمفته گټه د کې یم چې اره بلا بن یخته دی هغه شیطان ورته شایسته کی دی دستور شیسی اگر چې په باچین خدا بد کار دی نو الله دا غسی ورته وای چې قسم په خدای لقد په تحقیق سر ارسلنا مر لجل کړو د رسولانو الی امم و دیر امتوت امم جمع د امت و دیر امتوت من قبل که مخک استای محمد فزینن و شایسته کړو ولهم غو خلقو ته شیطان و شیطان اعمالهم د دې اعمال ورته شایسته کړو نو دی کول شرو چورته شایسته کړی و نو شیطان دا کار ولې کاو فهو ولیهم اليوم فهو دا شیطان ولیهم دوست دی دی اليوم نن راز منه په دنیا کې شیطان د دوی دوست دی دغه دوست چې ده په اخرت دی دوست چې کی په اخرت خو غو دی برای لکه کاج برای منو کم تیس په زور مجبور کړو خو تیس ما په کاول کول ولې مو کول ما خو ما ځو خبره درته کول دلته دی دوست دوست کی جوړته فهو دی ولیهم دوست دی دی اليوم نن راز دی اليوم سمرا د دنیا ده ولهم عذاب الیم ولهم د دوغه خلق د فاره چې د شیطان اعمال او تشایسته کی کو پریاتور تشایسته کی دی لر عذاب عذاب الیم دردناک د دې د فاره الله تعالی دردناک عذاب تیار کړی دی نو کوم دی چې د رسول خبره ګرد خلق منل دی خو الله د ګرد رسولان خبره د مجموعه ورته وکړه چې ډیر او متو تر رسولان لجلسی وي خو غوته به شیطان هم کار کاوه د اعمال شایسته کول دی به پر اعمال باندې ولاړ د شیطان دوستي پاله نو تاته ولې ځړلشت چې یاره ما دا دونه نصیحت ورته وکړي دا دونه تبلیغ او بیان مې ورته وکړي پر هغه سربېره دی د شرک لاس نه اخلي نو دا خو یوازې ستا سره نه دی خو دغه رسولان ګرد دغه رقم دي دا خو اخله وایي د عالمه سره غم نه دی دا کار ټولو رسولانو ګاللی دي نو ته بیې هم ګال یم دا یې په دې آیت کریمه کې دغه د چیرو رسولانو خبره ورته وکړه پس وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه دا بیا دا دی چې نو رسول الله علیه السلام په ځل کې دا وایي چې نو خلک ایمان نه راوړي نو الله پاک ما ته دا کتاب د څه لپاره راکاو نو خو قران یې راکړی دی دغه د پاره دی چې دا ګرد خلک زه باید راواړم د کفر څخه اسلام کې راولم الله وایي دا دغه د پاره نو چې خامخا استاد یې موارده ته به خامخا دا ګرد خلک را اړې د چا څخه د کفر څخه اسلام ته به راولي کله یې په خبره پوهیږي دا استاد یې موارده نه ده استاد یې مواري بیان دی تخپل بیان ورته وکړه اړول د کوپرو اسلام ته راوستل دا نه بیا ستاسو مکی ولیدي